ועכשיו, גיא סלמה.

ועכשיו, גיא סלמה. We'll be right back. במושב האחורי, שים כבר חגורה. זה החיים שלך, לא שלי. Thank you. עכשיו גיא סלמה